got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, un cop més al vostre costat. Rebeu la benvinguda a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Avui us portaré un d'aquests programes que de tant en tant us oferim. Hem tingut darrerament concerts, festivals, programes especials dedicats a un tipus de música, però avui el que escoltarem és música diversa. Diversos artistes que ens acompanyaran en les seves cançons i les seves interpretacions, en diferents estils, perquè d'això es tracta, que de tant en tant ens perdem en altres llocs del món de la música. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem amb Victor Maine a través del seu àlbum Night Melodies with Oneself del 2019. Això porta el nom de Beautiful Yearning Nights. Thank you. Tenim propostes diferents i aquesta n'és una altra. Aquest piano jazz background Music Masters que escoltarem també amb els propers dos temes. Per cert, que havíem escoltat també de Victor Maine aquest Friendship que ens atancava. Sensual Evening with Piano Jazz és un àlbum del qual el 2016 s'extreia aquest tema que escoltarem, aquest Victoria, que ens arribarà ara mateix, però que també a Jazznàtics podrem compartir-lo amb una altra de les peces, amb Calming Piano Music Collection Autumn in New York. Són les dues propostes que ens arriben ara a Jazznàtics. Thank you. Quincy Jones, Quincy DeLange Jones Jr., l'artista nascut a Chicago el 1933, compositor, director, arrangista i productor de música que ens portava des d'aquest àlbum molt dedicat a la bossa nova, es deia Big Band Bossa Nova, publicat el 1998, Se Tarde Me Perdoa, i també aquest Desafinado que tornem a escoltar a la nostra sintonia. Següents protagonistes, després de Quincy Jones amb el programa d'avui aleatori de música en jazz i jazznàtics, parlarem de la música de Twig Higgins i Xavier Monge Jazz Project. Cecilia Revisited, aquest disc es va publicar el 2016. D'aquest àlbum avui a jazznàtics us en permetrem escoltar dues peces, Com ho puede vivir i el Mama Don't You Cry. De vivir cada día que pasa, la vida sube más, todo está por las nubes, ¿quién lo alcanzará? Y cuando duerme de noche sueña con letras y empeña su piel para pagar los plazos del coche y la gasolina que va a ser su ruina. Con así, ¿cómo puede vivir? Cada día que pasa, la vida sube más. Todo está por las nubes, ¿quién lo alcanzará? pero todo está caro. Ha subido el tabaco y no hay nada barato. Si seguimos así, ¿cómo se puede vivir? Cada día que pasa, la vida sube más. Todo está por las nubes, ¿quién lo alcanzará? A fin de mes llueven cuentas, recibos de agua, de luz y de gas, el colegio del niño, los pagos del piso. Y si esto es vida, él no quiere vivirla, prefiere morir. ¿Cómo se puede vivir? Cada día que pasa, la vida sube. Ritmes musicals i gimnàstics en la companyia de Charlie Parker en primer terme amb Sarais i ara en Cooking with Jazz Quartet, Bone Down, es deia aquesta peça del seu Cooking with Jazz de 2014. Fem una pausa, però una pausa per escoltar què estem escoltant i després retornem en The Ladies of Trump, de Charlie Parker, i seguirem en Cooking with Jazz Quartet amb aquest Smooth and Easy. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Estem a la recta final del nostre espai del dia d'avui, aquest espai eclèctic de Jazznàtics que ens ha acompanyat ara mateix en la música que ens conduïa Cooking with Jazz Quartet amb Cecil McLaurin-Salvant. Acabarem el programa del dia d'avui amb un parell de les seves peces que s'incluïen en l'àlbum Dreams and Dangers del 2017. La Cecil ens aixecarà amb I Didn't Know What Time It Was i també amb Let's Face the Music and Dance fins al final del nostre programa. sublime it was too. I didn't know the day you held my hand. Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know the year life was no prize. I wanted love and there it was shining out of your eyes. I'm wise and I know what time it is now. Res més, fins al final amb la música. Poca estona ens queda de Cecil McLaurin Salvant amb aquest Let's Face the Music and Dance. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per aquesta nova edició de Jazz Natics. Espero que hagi estat en del vostre grat. Serà ben bé fins la propera. Que passeu una molt bona setmana. A reveure. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.